Włączamy niskie ceny, Media Expert. Zostań w domu. Słuchaj Polskiego Radia i odwiedź nasz portal. Cała kultura tradycyjna w jednym miejscu. Koncerty polskich muzyków ludowych, folkowych i gwiazd muzyki świata. Playlisty i recenzje płytowych nowości. Antropologiczna refleksja nad światem w felietonach naszych autorów. I wszystkie audycje do posłuchania w domu. rckl.polskieradio.pl. Na te święta Lidl ma niespodziankę pełną słodyczy. Słodką akcję 2 plus 1. Kup w Lidlu 3 opakowania dowolnych słodyczy marki Favorina, a najtańsze z nich kupisz za 1 grosz. Akcja trwa od 2 do 8 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 kwietnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Resort Zdrowia informuje o kolejnych 79 potwierdzonych przypadkach koronawirusa. Zmarły też 2 osoby. Jest znacznie więcej klientów w aptekach. Od aptekarzy są apele, żeby nie kupować leków i środków przeciwgorączkowych na zapas. W Wielkiej Brytanii pytania o testy na koronawirusa. Brakuje tam środków chemicznych do przeprowadzania badań. Więcej potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Resort Zdrowia podał, że liczba chorych wzrosła o 79 osób, a 2 osoby zmarły. To 59-letni mężczyzna ze szpitala w Tychach oraz 88-letnia kobieta ze szpitala w Łańcucie. W sumie do tej pory zakażone zostały 2633 osoby, a spośród nich 45 zmarło. Sytuację śledzi Agnieszka Jasiejka. Agnieszko, czy wiadomo, ilu chorych jest teraz w szpitalach i w jakim są stanie? Wiadomo, że w całej Polsce w szpitalach przebywa około 40-50 osób w stanie ciężkim. Takie dane przedstawił na konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Łączna liczba osób zakażonych koronawirusem, które są w placówkach medycznych, jest znacznie wyższa. Ogólnie w szpitalach jednoimiennych w granicach 1300 osób, które już, można powiedzieć, zajmują łóżka w tych szpitalach, w których mamy 10 tysięcy łóżek ogólnie do dyspozycji, w tym w granicach też 1300 łóżek typowo respiratorowych. Rzecznik resortu dodał, że w szpitalach z powodu COVID-19 przebywają również osoby do 18 roku życia. W tej chwili jest ich około 40. Osoby młode są w stanie dobrym, choć oczywiście mieliśmy osoby w wieku 32 czy 37 lat, dla których niestety choroba COVID skończyła się powikłaniami i śmiercią. Przynajmniej w jednym tym przypadku mieliśmy do czynienia z innymi schorzeniami i musimy pamiętać, że jeżeli nawet jesteśmy młodzi, ale są te inne schorzenia, do których dokłada się COVID, to niestety zagrożenie naszego życia jest bardzo duże. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 5300 testów na obecność koronawirusa. Do laboratoriów trafiło ich w sumie ponad 140 tysięcy, z czego do tej pory wykorzystano ponad 60 tysięcy. A relacjonowała Agnieszka Jasik. Apteki obsługują 75% więcej klientów niż przed pandemią koronawirusa. W ciągu ostatnich dni placówki obsłużyły 21 milionów osób. Niedawno placówki to odwiedzało 2 miliony osób. Dziś jest to znacząca różnica. Obsługujemy blisko 3,5 miliona pacjentów każdego dnia. Prosimy pacjentów, aby nie robili zapasów leków, nie zażywali na wszelki upadek leków przeciwgorączkowych, przeciwbólowych, dlatego że one nie działają przeciwwirusowo. Korzystajmy również z e-recept, z telekonsultacji. Mówił Tomasz Leleno, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej. W aptekach wprowadzono zasady, które mają chronić pacjentów przed zakażeniem. Mówimy tutaj o strefach buforowych, specjalnych odległościach między pacjentami, nawet od metra do półtora. Również montażu szyb ochronnych przy stanowiskach obsługi pacjentów, obsługi przez okienka, czy też możliwości realizowania transakcji kartą. Naczelna Izba Aptekarska stara się też zapewnić aptekom rękawiczki i płyny dezynfekujące. Można oszczędzać energię, wystarczy zostać w domu. PGE Polska Grupa Energetyczna podała, że w pierwszym kwartale, a szczególnie w marcu, od momentu wprowadzenia zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią, znacząco spadło zużycie prądu. Tak jest nie tylko u nas. W krajach, które opublikowały już pewne statystyki, szczególnie Włochy, Niemcy, Hiszpania, od momentu obostrzeń związanych z walką z epidemią koronawirusa, zużycie energii spadło między 10 a 20%. Mówił wiceprezes grupy Paweł Strączyński. PGE na walkę z pandemią koronawirusa przekazało 5 milionów złotych. W Wielkiej Brytanii pojawia się coraz więcej pytań o testy na koronawirusa. Rządowa Agencja do Spraw Zdrowia obiecuje, że badań będzie więcej, ale krytycy zarzucają rządowi, że od kilku dni nie pada konkretna data. Okładki dzisiejszych gazet? Bałagan. To lewicowy Daily Mirror. Pytania bez odpowiedzi. To już konserwatywny Daily Telegraph. Straciliśmy cierpliwość w sprawie testów. Mówi Sky News Olivia Atlee, popierającego zwykle konserwatystów tabloidu The Sun. Boris Johnson reaguje i mówi, rząd wie, jak istotne jest badanie ludzi. To jest droga. Tak rozwiążemy tę łamigłówkę. Tak pokonamy wirusa. Zamiast tysięcy dziennie, setki tysięcy testów. O takim celu mówi Public Health England, agencja rządowa do spraw zdrowia. Nadal nie ma jednak daty. Problemem jest dostęp do substancji chemicznych potrzebnych do stworzenia badań. W nocy odbyły się rządowe konsultacje z prywatnymi laboratoriami. Ma to przyspieszyć zwiększenie liczby testów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej w Opolu, 10 stopni Celsjusza i niewiele chmur. Podobnie jest w całej południowej Polsce. Nieco chłodniej i pochmurno na północy. 5 stopni w Suwałkach, 7 w Olsztynie i Gdańsku, 8 w Poznaniu i Bydgoszczy. Wiatr umiarkowany, ale nad morzem i w Karpatach dość silny oraz porywisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu... Bez końca. Artur Rojek. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron. Właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a dla dziecka do tej szkoły w domu to my wszystko mamy? Nie wiem, słuchawki, monitor, drukarkę, myszkę? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, tyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie, kupuj na mediaexpert.pl. Wszystko, co potrzebne do domowej szkoły w super niskich cenach. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla Ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Biedronka, dbając o Was i chcąc umożliwić Wam wygodne i bezpieczne zakupy, uruchamia akcję Zakupy 24 i wydłuża godzinę otwarcia sklepów do 24. Już od teraz możecie robić zakupy od 6 rano do północy. Wszystko po to, żebyście zdążyli kupić to, czego potrzebujecie. Zapraszając do sklepów prosimy, pamiętajmy o zachowaniu zasad higieny, stosujmy się do zaleceń i pomagajmy sobie nawzajem. Godziny otwarcia w niektórych sklepach mogą się różnić. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Teraz w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6000 zł. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Dziewięć minut po 13. Zostań w domu z Trójką. Witamy Państwa, witamy tych, którzy są z nami przez cały dzień. Do czego namawiamy? Witamy tych, którzy nowo przybili do tego programu. Jan Niebudek, Michał Jakubik i Piotr Metz. Oto kolejna piosenka Agnieszki Osieckiej. Piosenki mojej mamy. a tą mamą jest Agnieszka Osiecka, a tą podstarzałą już córeczką, która będzie opowiadać o tych piosenkach, jest Agata Basent. Wybrałam piosenkę Wyrzeźbiłem Twoją Twarz. Taki jest tytuł oryginalny tej piosenki, bo pochodzi z filmu Małżeństwo z rozsądku. W filmie wykonywana ta piosenka była przez głos męski. Nie jestem pewna, kto ją wykonywał, bo nie zawsze jest tak, że aktor, który jest w filmie, naprawdę śpiewa tę piosenkę. Na przykład w filmie, gdzie też była piosenka Agnieszki Osieckiej, czyli Nóż w wodzie, aktorka, która wydaje nam się, że ją śpiewa, wcale jej nie śpiewa, gdyż odtwarzająca tę rolę dziewczyna kompletnie podobno nie umiała śpiewać. I do dzisiaj nie potrafię zidentyfikować, kto śpiewa tę piosenkę. I to jest moje pytanie do słuchaczy. Może wiedzą, kto śpiewa tak naprawdę w Nożu w wodzie. A Wyrzeźbiłem Twoją Twarz w tej wersji, którą tutaj prezentuję, to śpiewa Ewa Bem, czyli tak naprawdę tytuł tej piosenki powinien być Wyrzeźbiłam Twoją Twarz. I jest fajnym przykładem na to, że po śmierci mamy często ludzie zmieniają jej teksty w sposób celny. Ciekawa jestem, jaka by była reakcja właśnie mamy na to, że nie śpiewa tego Daniel Olbrychski, tylko Ewa Bem, bo trudno mi się doszukać podobieństw między Ewą Bem a Danielem Olbrychskim. Ale wykonanie jest świetne i Jerzy Matuszkiewicz, który skomponował tę muzykę, myślę, że byłby zadowolony z takiego trochę stylu lat 70., który pobrzmiewa w tej aranżacji i zrobił się z tego taki pełną gębą swing. Dzisiaj w polskim filmie nie wiem, czy jest taki tandem dobry jak Matuszkiewicz z Osiecką. Od wielu godzin pada, pada już. Dziś smutne panny, wojsko, nawet stróż. A ja twą fotografię śmieszną mam i trochę już weselej nam. Bo mnie taki ktoś jak ty, tak na złość jak ty się śni. Jak ja, każda myśl jest zła, oj zła. Bo jesteś taki ładny, aż za ładny, by odwiedzać właśnie moje sny. A mnie taki ktoś jak ty, jak na złość się śni. A ty w powietrzu wyrzeźbiłam twoją twarz, lecz tego wdzięku, który w sobie masz, nie odda pędzel, węgiel ani kwasz. Czekałam długo, długo, aż ty, znaczy ktoś jak ty, tak na złość jak ty się śni. I już takim kimś jak ja, każda myśl jest zła, oj zła. Bo jesteś taki ładny, aż za ładny, by odwiedzać właśnie moje sny. A mnie taki ktoś jak ty, jak na złość się śni, aż ty. W powietrzu wyrzeźbiłam twoją twarz. Czekałam bardzo długo, długo, bo aż się taki ładny stałeś, tak mnie w sobie rozkochałeś, nikt nie umie w serce wpaść. jak ty, jak na złość się śni. Ach ty, w powietrzu wyrzeźbiłam twoją twarz. Czekałam bardzo długo, długo, aż się taki ładny stałeś. Tak mnie w sobie rozkochałeś. Nikt nie umie serce wpaść. Kwadrans po 13, gospodarzem najbliższych kilkunastu minut w trzecim programie Polskiego Radia będzie Łukasz Szwed. Zaczynamy od pana Sułka. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na kolejne spotkanie z panem Sułkiem, w którym pan Sułek z panią Elizą apelują o pozostanie w domu z trójką. W tym odcinku dowiemy się nieco na temat upodobań gastronomicznych pana Sułka. Porozmawiamy o odżywczych korzeniach i innych jadalnych, niejadalnych rzeczach. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 254. Idziemy sobie tak i idziemy, panie Sułku, kochany, prawda? Cicho! Nic, tylko przed siebie, prawda? Cicho! Och, jak tu cicho w tym naszym lesie. Bo sobota. No. Panie Lizo. Tak, słucham. Czy marchewka to jest korzonek? Bardzo ciekawe pytanie. No, nie chciałem. Ale jednak jakoś tak panu wyszło. Odpowie pani, czy nie? Odpowiem. Marchewka jako ogólnie roślinka składa się z korzonka, natki i całej reszty. Ale jeżeli chodzi panu o to, co z tego nadaje się do jedzenia, to trzeba wiedzieć, że to, co jemy, to jest właśnie dokładnie korzonek. I bardzo dobrze. Lubi pan marchewki, prawda? A co, to nie wolno? Nie tylko wolno, trzeba je lubić. Są bardzo zdrowe i to w każdej postaci. Czy surowe, czy gotowane, czy tarte. Surowe, surowe. Tylko nie tarte. No jak pan woli. A rzodkiewki to też korzonki? Tak samo jak marchewki. I bardzo dobrze. A o co panu chodzi? O nic. A, tak myślałam. Często pan o coś pyta tylko po to, żeby pytać. A co, nie wolno? Wolno, wolno. Kto pyta, nie błądzi. Bardzo nie lubię błądzić. A kto lubi? Gajowy, marucha. Naprawdę? Oczywiście, idzie gajowy marucha w las i specjalnie błądzi. Jak to specjalnie? Normalnie. Wychodzi sobie na jakąkolwiek polankę i zaczyna robić piruety, aż mu się w głowie tak zaczyna kręcić, że dosłownie nie wie, gdzie jest. Wtedy właśnie jest najbardziej zadowolony. Wtedy, kiedy nie wie, gdzie właściwie jest. I nie boi się? Nie, ja bym się bał, ale on nie. Przeciwnie, jest bardzo zadowolony, kiedy go wreszcie odnajdują. Kto? To różnie, tam policja, wojsko, czasami straż pożarna, to jak podleci. Albo do kogo się cypis najpierw dodzwoni. Kiedyś dwa dni się go szukało i to z psami. A to on z psami tak się gubi? Nie, sam. Psy go szukają. Coś podobnego. Po zapachu do niego trafiają. To gajowy tak pachnie? Piwem. A no tak. I winem. No w każdym razie kogoś takiego o wiele chyba łatwiej psu znaleźć. I nie? Psu, i każdemu. To bardzo wygodne. Ten marucha wie, co robi. Nie jest głupek. A nie lepiej w ogóle się nie gubić i spokój? Sama jak się pani nie gubi. No, staram się. A czy pani Elizo na przykład orzech to korzonek? Co panu przychodzi do głowy? A, też ciekawe pytanie, co? No nie za bardzo. Dlaczego? Dlatego, że to widać na pierwszy rzut oka. A to, że niby co? Że orzechy rosną na drzewach. Ha. A ja myślałem, że w ziemi. Na drzewach. Włoskie na orzechach włoskich, a laskowe na leszczynie. A pomidory? Co pomidory? Korzonki? A skąd? Na drzewach rosną? Nie. To na czym? Na krzakach. Aha. A jakie mamy jeszcze korzonki? A co pan z tymi korzonkami? Nie możemy zmienić tematu? Na jaki? No nie wiem, na jakiś inny. Tak, to łatwo powiedzieć. A jakie mamy jeszcze, no ogólnie? Jadalne korzonki, pani Elizo. A może pana bolą korzonki? Jakie korzonki? To ja mam korzonki? No, nerwowe, każdy je ma. Pani też? Też. Gdzie ja je mam? Tam, gdzie wszyscy, o tu. Tu? Tu. Coś podobnego. Nie, a nie nabiera mnie pani? Nie. A słowo honoru? Słowo honoru. Korzonki, no. Korzonki, tu mam korzonki. A to, czy one wyglądają jak marchewka? Sądzę, że nie. Ale na pewno są niejadalne, te moje. No pewnie, że nie. No, jeszcze tego brakuje, żeby zjadać własne korzonki. No kto to widział? Nikt nie widział? Nikt. To w takim razie... Wróćmy do mojego pytania. Do którego? Jakie są jeszcze ogólnie korzonki do jedzenia? No rozmaite, no. Pietruszka, cebula, kalarepka. A niektórzy twierdzą, że kiedy przychodzi bieda, da się jeść prawie wszystkie korzonki. O to mi chodziło. Mam wielki apetyt właśnie na korzonki. No aż takiej biedy u nas jeszcze nie ma. To co z tego... Musimy sprawdzić, co można jeść, kiedy niczego już nie będziemy mieli. A proszę bardzo, możemy się zabawić. No i bardzo dobrze. Co to jest? To korzeń sosny. No, jemy. Sprawdzamy. Zobaczymy, no, czy się nadaje. A dlaczego pan nie je? Niech pani je. Ja zobaczę, czy się nadaje. I ja mam jeść, a pan będzie patrzył? I czekał. Odczekamy jakiś czas i zobaczymy. No nie chcę krakać, ale jednak ktoś musi w razie czego zawieźć panią na pogotowie. Przecież nie zostawię pani chorej w tym lesie. Albo zostawię i skoczę po doktora Wałaszewskiego. Zna się na korzonkach? Na wszystkim się zna. No to proszę jeść, pani Elizo. No smacznego, smacznego mówię. No słyszę. No to o co pani chodzi? Chyba grzecznie na razie mówię, co? Smacznego. Dziękuję. Jak? Smaczne, to nie jest jakieś takie łykowate. Może za stary korzeń, a ten od czego jest? Ten, no, może od jałowca. No to jemy smacznego. Nie, to jest bez sensu. Co? Przecież jak się nawet najem rozmaitych korzeni... Smacznego, smacznego. To kiedy się na przykład rozchoruje, nie będziemy wiedzieli konkretnie po czym. No tak. No. Ale za to, kiedy się pani nie rozchoruje, będzie wiadomo, że to wszystko, co pani zjadła, jak leci, nadaje się do jedzenia. Zaoszczędzi nam to mnóstwo czasu. Także smacznego, smacznego. Jak na ironię to smaczne, to nie jest. To jak na ironię, to tak. O, jeszcze mamy jakiś korzonek. Nie, to jest sznurowadło. Sznurowadeł nie zamierzam jeść. No jak pani woli. O, tutaj, bardzo fajny korzonek. Ciekawy od czego. Nie, to jest jakiś ogon, a nie korzeń. Może, tak, poznaję. To ogon jaszczurki, co ją za niego latem złapałem, a ta głupia wyrwała się i uciekła. I jaszczurczych ogonów też niech mi pan oszczędzi. No i oszczędzę. A jak się pani czuje? Dobrze, dziękuję. Cio, zastanawiam się, czy lepiej, żeby pani się źle czuła, czy lepiej, żeby pani się dobrze czuła. No, i ciekawe, do jakich wniosków pan dochodzi? Że to praktycznie wszystko jedno. Tak czy siak, będziemy wiedzieli, czy to, co pani zjadła, było jadalne, czy nie. Jeżeli nie, to przecież lepiej, że przynajmniej ja tego nie tknąłem. A jeżeli tak, to ja mogę w razie czego to wszystko, no, bezpiecznie jeść. Cieszę się, że tak to wszystko wyszło. No, to fajny spacer. Tak, i pouczający.

Minęła 13.30, oto kolejna piosenka, której przekaz obecnie, mimo że ma już kilkanaście lat, wydaje się być mocniejszy niż kiedykolwiek. Zespół Manic Street Preachers. Pytanie z maila, lista krótka osobista polskieradio.pl. Co z płytą tygodnia? Dzisiaj mamy troszkę poprzestawiony program, ale płyta tygodnia grupy Pearl Jam, czyli Gigaton, pojawi się jeszcze w tej godzinie programu. Jerzy Mazel i Prowinc Pozen to trochę wspomnienie ze studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie przepiękny koncert dał zespół w najpełniejszym z możliwych składów. Przypominamy Państwu, że koncerty ze studia Osieckiej pojawiają się nie tylko w naszym paśmie koncertowym w niedzielę o 19, co oczywiste, są to koncerty zarejestrowane wcześniej, ale mamy też powtórki dla tych, którzy późno kładą się spać albo bardzo wcześnie wstają między 5 a 6 od poniedziałku do soboty włącznie. Obiecana płyta tygodnia grupy Pearl Jam. Nawet w podwójnej dawce, ponieważ trochę spóźniona, to też oznacza, że rozdamy Państwu dzisiaj nie dwie, a cztery płyty. Systemem mailowym proszę o wiadomość z podaniem imienia, nazwiska i adresu na lista.osobista@polskieradio.pl i oczywiście prosimy uzbroić się w niezwykłą i dużą cierpliwość. Płyty na pewno dotrą, ale na razie nie wiemy jeszcze kiedy. looking through the clouds, in meditations, lifting out in the south. The more mistakes, the more resolve. It's gonna take much more. Pani Joanna z Olsztyna i pani Eliza z Warki otrzymują płytę Gigaton grupy Pearl Jam. A teraz już, jak zwykle o tej porze, choć pora troszkę późniejsza, za co przepraszamy, nasza powieść dla młodzieży. Trójka i znak emotikon przedstawiają Ewa Karwan-Jastrzębska, Przygody Michałka, Banda Michałka. Występują Maria Seweryn i Maria Peszek. Muzyka niespodzianka. Piotr Salaber. Urodziny bandy. Chłopaki, pobudka! Krzyknęła Marysia i wskoczyła do basenu, rozpryskując wodę na wszystkie strony. Po sekundzie byliśmy w środku. Marysio od razu zaczął się ścigać z Marysią. 4, 5! Krzyknęła Marysia. Jestem lepsza! Nieprawda! Wrzasnął Rysio. Oszukujesz! I zaczęli się kotłować w wodzie. Czekałem spokojnie. Ale chyba tylko ja, gdyż zaraz przybiegli rodzice i zaczęli wykrzykiwać, żeby przestali się bić i że nie są przecież dziećmi. Postanowiliśmy przerwać zabawę w wodzie i przystąpić do degustacji. Przystępowanie do degustacji oznacza spałaszowanie wszystkiego, co leży na stole. Siedzieliśmy więc w naszych papierowych czapeczkach, objadając się ciastkami roboty mamy Filipa, bardzo ekologicznymi. Marysia wbijała zęby w arbuza, jakby to było ramię Rysia, bo jednocześnie spoglądała na niego, groźnie mrużąc oczy. Musiałem apelować o spokój, przypominając, że to przecież nasz dzień i powinno być miło. Dali sobie po piątce i było po sprawie. Obiecaliśmy sobie, że nie będziemy się nigdy kłócić, bo potem i tak trzeba się godzić. Szkoda na to czasu, powiedział rozsądnie Krystian. No dobra, świetnie pływasz, mruknął Rysio, zerkając z uśmiechem na Marysię. Ty też, odpowiedziała pojednawczo. Czas na życzenia. Kto pierwszy? Wszyscy wiedzieli, że lepiej być ostatnim, więc i tak było to pytanie retoryczne, czyli takie, na które z góry znana jest odpowiedź. Losowanie? Spytał Chłopcio. No jasne. Krystian wyszczerzył zęby w uśmiechu. Wyciągnąłem liczbę 3, więc nie było najgorzej. Filip wyciągnął 1, ale od razu stwierdził, że właśnie tak chciał, więc zrobiło się wesoło. Zatem... rozpoczął z wyraźnym namysłem. Chciałbym dostać prezent od Krystiana. Było to tak niespodziewane, że wszyscy jednocześnie zaczęliśmy mówić. Dlaczego? Krystian ma coś, na co od dawna poluje, oznajmił nasz kumpel. To autograf. No nie, jęknął Mateusz. Tylko nie to. Znów chcesz ten autograf? Okazało się, że od roku, o czym o dziwo nie wiedzieliśmy, Filip dręczył Krystiana o autograf złożony na kartce pocztowej przez koncertujący w Polsce na warszawskim Bemowie zespół AC/DC. No dobra, uśmiechnął się Krystian podstępnie. Zgadzam się. Super! Ryknął Filip i udał, że gra na basie. Potem była kolej Marysi, która zażądała od drzewa, aby własnoręcznie zrobił dla niej tort czekoladowy. Franciszek zgodził się, pod warunkiem, że z jego cała banda. Układ był jasny. Teraz ja! Uprzedziłem, spoglądając na Rysia. Nie przyjmuję odmowy. A zatem, Ryszardzie miły, przez tydzień będziesz mi przynosił do szkoły na drugie śniadanie sushi. Nie ma sprawy! Rzucił nonszalancko mój kumpel. Wyglądało na to, że jedynie Filip miał marzenie nie z kuchennej półki. No dobra, zagaił Jerzyk. Ja tam nie mam specjalnych wymagań. Michał poprosi swoją siostrę, aby przez miesiąc rysowała mi wszystko w zeszycie do przyrody. Nie przesadzaj, oburzyła się Marysia. Możemy prosić o coś, co sami jesteśmy w stanie zrobić albo komuś dać. Okej, to niech Michał mi rysuje w prezencie, zgodził się Jerzyk. Wszyscy spojrzeliśmy na Chłopcia. Siedział cicho, jakby właśnie wymyślał nowy wiersz, ale zbyt dobrze go znałem, by nie wiedzieć, że coś knuje. Marysiu, 2 weekendy z moim najmłodszym braciszkiem w Truskawiu, pełna opieka. Co ty na to? Uśmiechnął się radośnie. Nie ma sprawy, sprzedam go na targu jako niewolnika. odparła z kamienną twarzą nasza przyjaciółka. A, no a ty, Krystian? Spytałem ciekaw, co wymyślił najbardziej przebiegły osobnik w naszej bandzie. Chciałbym od Filipa dostać widokówkę z autografem AC/DC! Ryknął tak głośno, że pies Marysi zaczął szczekać i biegać wokół nas jak szalony. To nie fair! Zdenerwował się Filip. Nic na ten temat nie ma w regulaminie, zauważył przytomnie Krystian. Więc się nie stawiaj, tylko oddaj. Ale ja jeszcze nie dostałem autografu od ciebie, poskarżył się nasz słynny basista. No to nie ma sprawy, nie musisz oddawać, powiedział Krystian. To, co się potem działo, przejdzie do historii bandy. Filip z Krystianem zaczęli się kłócić, przybiegł tata Rysia, chciał być negocjatorem, ale został wyśmiany przez syna, więc się obraził. Marysia krzyczała, że nie życzy sobie na naszych urodzinach awantur, a mama Filipa pokłóciła się z mamą Krystiana o regulamin, bo jedna z nich, to znaczy mama Krystiana, jest prawniczką. To było straszne. Nie rozumiem, dlaczego dorośli wtrącają się w kłótnie swoich dzieci. Tylko na tym tracą, bo teraz my jesteśmy na nich obrażeni, że popsuli nam urodziny. Koniec. Ewa Karwan-Jastrzębska. Banda Michałka. Występują Maria Peszek i Maria Seweryn. Muzyka Piotr Salaber. A kolejny odcinek jutro o tej samej porze. Zamyśliłem się, bo sprawdzam od państwa listy. Pani Joanna, która wygrała od nas płytę Pearl Jam, napisała tak, że mieszkam w Danii i swoją córkę ostatnio widziałam w grudniu. Właśnie odbiera, remontuje swoje pierwsze mieszkanie. Miałam jej pomóc w przeprowadzce, ale z wiadomych względów nie mogę. Gdybyście wysłali płytę na nowy adres, byłaby to pewnie pierwsza przesyłka, którą otrzyma. Postaramy się, tak jak mówię, nie możemy gwarantować terminu, ale na pewno dojdzie. A w międzyczasie pan Łukasz i pani Joanna zorientowali się, że gramy po raz drugi Pearl Jam, więc komplet czterech płyt już czeka na państwa na naszej poczcie, no ale droga będzie dość długa. Płyta tygodnia Gigaton grupy Pearl Jam oczywiście powróci jutro. Kolegi tata jest, on jest policjantem, strzelam z jego pistoletu do gołębi. Kolega stoi na boisku zakazów i praw. Latają nad nami twój tata i z nimi jesteśmy uratowani. Kolegi tata jest, on jest policjantem, strzelam z jego pistoletu do gołębi. Kolega stoi na boisku zakazów i praw. Jego taty woreczki pełne bar. Anioły stróże na niebieskich łabędziach latają nad nami. Twój tata jest z nimi, jesteśmy uratowani. Kolegi tata jest, on jest policjantem, strzelany z jego Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz na euro.com.pl. Mocno internetowe obniżki cenowe. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad za 2799 zł. Odkurzacz automatyczny iRobot Roomba i7 za 2399. Zamów sprzęt do domu na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc